bind ko dal ni dedet lolou yanul mana ndax li nga xamantene mom mo koy wone mom moy masalan tay su fekkontene lolou la dañuy wax ne kon xale bi nga xamantene dafa judd nek yefeur manam mag nit ndax li nga xamne mom lañu yagga gis moy nit ko xamantene dañu judd mag fekk mu nekkone yefeur jek dem gem yalla ni ci nonu nit ko xamantene dafa gem yalla mag dal di nek julit lolou tamit day mom dal nek julit bamu yagg dem nek ji yefeur lolou tamit dañ koy gis lolou yep day tektele kon ci anam go leer ci na lolou kon fi tarabi tekki wul lolou bo rawati na bu fekente ne nit ki suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bind tin ni nga xamantene non la koy bindé amul dara lo xamantene nek na ci mom comme ni nga xamantene nonu lako sama borom subhanahu wa ta'ala waxe Allah khalaqakum fi butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida manam sunu borom subhanahu wa ta'ala neena man Allah bur yalla man may bur bi nga xamantene mom mo bind mo len bind fi sen biiru nday ti fek xamo len dara legi mu dal len di defral nak ak gis ak deg ak xol yoy yep da fay tek telecon ci anam gu leer ke ni nit ki bi nga xamantene mom lay judd nekul ko xamantene gem na yalla niki nonu nekul go xamantene weddi na yalla nekul tamit ko xamantene xamna yalla nekul ko xamantene tamit day lankal yalla manam nimu juddo dafa melni amul won dara ben caractéristique bu nek ci mom lolou motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la wax ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom lañu la wax sank té mom moy bimu nan kullu mawludin yuladu 'ala al-fitra kep ko xamantene da fay judd ci fitra manam moy da fay judd fek nonu la mel manam amul dara lu nek ci mom munafa amma abawahu amma ba ñaari bayam yi mu daldi tuddu ñaari bayam yu fekk def ci djublu lepp lo xamantene manam mi ngi and ak society bi lepp lo xamantene mi ngi and ak aduna bi nga xamantene moy environnement bi mi dundu manam yoy ñom ñone yu hawidanihi ñom ñokoy soppi def ko manam yahur aw yu nasranihi wala bok ñokoy soppi def ko nasran aw yu majjisanihi wala bok ñokoy soppi def ko majus waye nak su fekkentene dafa dess ci l'islam manam bu boba day daldi nek rek julit dess ci kaw fitra bi té lolou mom moy li deppok li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax né bi nga xamantene manam kon bu boba lolou day deppok batay diiné l'islam manam moy kon bu fekké moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamantene nonu lo bindé doomu adamay manam daf leena bindé ñu nek ci ño xamantene manam dañu nek and ak ño xamantene dañu vierge amul dara lo xamantene nek na ci ñoom ci ngeum wala ak kéfer niki nonu ci xam yalla wala bok ñak ko xam wala ak yeneen yu demé niki non waye and ak loolu yépp ñoom dañoo nek ño xamne dañ leena préparer bo xamantene tay buñu leen bayyi woon ñu maggé ni nga xamantene nonu lañu meloon biñu juddoo buñu maggé ba suñu borom subhanahu wa ta'ala jox leenum xel seen xel ubbeeku dañuy daali xam kan moy yalla bu boba dañ koy daali gëm dañ koy daali top niki non bu amul influence bu mag bo xamantene mom la société bi am ci ñoom tuddu gi nga xamantene nak mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu seen bayyi manam moy ñaari wajuram yi lool dafa fekk ne ñoom lu ci ëpp ci influence yu nit di am moy day top ay diiné wajuram niki nonu day top ay manam aada ak ay xalaat ni wajuram waye société bi yépp la ci jublu manam kon bu société bi amul influence ci ñoom kon bu boba dañuy maggé li nga xamantene lool mom moy ciosanal diiné ndax sama borom subhanahu wa ta'ala naturellement nonu la bindé doomu adamay xolal subhanallah li sama borom subhanahu wa ta'ala wa id akhadha rabbuka mithaqa bani isra'ila min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim wa id akhadha rabbuka mithaqa bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala manam fatliku bi nga xamantene sa borom jël na wëlëntina ak wa banu adam ak banu adam moy doomu adamay alayhi salam manam ak njabotam ci ndigam manam mu dal len di wax ne alastu bi rabbikum khana du may sen borom qalu bala ñu dal ni ahanka yow yaay suñu borom manam kon bu boba lool boba manam kep ko xamantene society bi soppi wu la bo magge da ngay magale and gem yalla gogu nonu manam and ak reconnaître li nga xamantene mom moy ni suñu borom subhanahu wa ta'ala manam da ngay wi dem koy wetal ni mom moy ar rabb mom moy bour bi lolou day dajji li nga xamantene lolou la wahabidi di wax nan tawhid ñett la tawhid ar-rububiyya aw tawhid al-uluhiyya ak tawhid al-asma wa sifat ndax bu fekkontene manam lolou doy lu won le fait que mune alastu bi rabbikum ñune ahan kay bu doy won ci nek ci lolou am tawhid bu mat konan ton sa borom subhanahu wa ta'ala dana le wa kay legi d'accord na legi nak alastu bi ilahikum xana du legi man may sen ilah kon dootul doyet manam bu boba ñu ne ko ahan kay manam mu dem non ci asma wa sifati batay waye dafa doylo batu alastu bi rabbikum ci manam ci waneni manam bo gëme ni yalla moy rabb lool bu boba uluh yegi day dugg as turu yalla yek melu yep di dadi duggal ci batu rabb comme ni nga xamantene non lañ ko yaat la won biñu yek ci tafsir ci suratul fatih biñu manam biñuy tafsir suratul fatiha ci baatu alhamdulillah rabbil alamin bok na ci li nga xamantene mom moy gëna degeural ni tamit loolu ñom ñuy wax loolu tamit chaaxan la mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadithu su'alul malaikaini laaj ñaali malaakai ci bameli ndax bu nit ki bu génné aduna buñ ne ko al aman rabbuka mbolem hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñew mbolem riwayat yi ñew ci walu gog yep alas yep man rabbuka la laaj kan moy sa borom bu boba est ce que manam bu boba te buñ ne bo ne ko Allah rabbi yalla mom moy sama borom lolou day daal doy ci malaaka yi xamne yow kat wetal nga yalla yow kat am nga tawhid lolou rek day daal doy waye su fekkontene ñom liñu wax ak seen wax ju ak seen xalaat yu ñaawi bu fekkontene liñu wax lolou deug la konon ton sama borom subhanahu wa ta'ala dan nan malaaka yi dedet lolou doyul de ndax deugal na legi ki deugal na tawhidur rububiyya legi nak na deugal tawhidul uluhiyya ak asma al asma wa sifat li tax nak ñu wax ne lolou amul manam seen wax ju deugarul moy de ñom dañu ne yifir yi sax deugal nañu tawhidur rububiyya lolou motax manam ñom dañu hatta yifir gëm nañu tawhidur rububiyya problème bi ñu am yépp ci ñeneen ñaari tawhid la am te lolou nak li yi ñaari laaj yi manam laaj bi nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala laajon doomu adama yi laataal ñu judd ak laaj bi nga xamantene mom lañ leen di laaj ginnaw bi ñu genné aduna day dajji li nga xamantene mom moy seen gis gis gogou loolu mom moy tektale na li wa ahlu sunnati wal jamaa di wax moy deug ñom nak li ñuy wax loolu bi raala li nga xamantene yalla nañu yalla sam amma li nga xamantene nak kon mom moy nit buñu delu sé ci li nga xamne mom lañ doon wax ci walu fitra manam moy suñu borom kon subhanahu wa ta'ala kon bi muy bindu doomu adama yi xamuñu won dara waye buñuy mag dañuy magalé ak li nga xamanteni moy naturellement gëm yalla top yalla ak xamé ndax dañuy commencé am xel seen xel bi di ubbe ko di mag di am ma su fekkanteni nak dañ leena yar benen yar bo xamanteni influence bi dugg ci ñom moy yahudi ak nasrani yak ñom majusi yak yenen booba ñoom tamit dañuy daal di top ci bobu gis gis ba para nek ci bobu xalaat loolu kon mom moy li nga xamantene insha Allah taala moy li gëna deugër ci walu gogo kon bu boba dañuy wax ne al fitra mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala sos gi nga xamantene mom la sos doom adamay yépp daf leen bindé ci naturellement benn bi manam ño xamne naturellement nonu lañuy mel bu fekkentene légui dañuy mag buñu maggé dañuy magalé ak gëm yaa manam dañuy magalé fitra yoy moy naturellement yoy non bu boba nak fi tamit benen fitra bi mën na tek comme li nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank li nga xamne mom moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala wax manam mom moy ne manam sunna manam yoonu bu boba dañ nan moy yoonu ni nga xamne nonu la yalla bindé naturellement doomu adamay bu boba imam al-baydawi rahimahullahu ta'ala mom dafa dajale baatu fitra bi dani manam li nga xamantene mom lay dajale te bobu definition moy bi gëna matale bi nga xamantene mom lañu xam ci baat bi mom moy mbolam jikko yu mat yi nga xamantene mom la yenen mom la sama borom subhanahu wa ta'ala bindé doomu adamay nga xamantene ci seenu ciosan buñu maggé nonu lañuy magalé niki nonu loolu la tanalon yenenti alayhi musallatu wassalam mu nek seen yoon ñoom ñepp ñu and ci kon loolu da fay tektale kon ci anam gu leer ci ne manam kon yi ay jëf la yo xamantene dañ koy jëf diko jaamo borom bi subhanahu wa ta'ala ndax dañuy roy yenenti alayhi musallatu wassalam waye borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute nañ ci fitra yi manam ana ñaata la manam li nga xamantene mom moy hadith bi dafa wax de xam sun amma hadith bo xamantene mi ngi ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamantene hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu anhuma mom dafa wax ne manam min al fitrat khalqul ana wa qas sharib wa natul abat wa taqtil wa taqlim al azafir manam kon mom dafa jeufandiko yenen ñent yi rek la tuddu am bo xamantene ñett rek la tuddu ci ne yoy ñom ñoy al fitra am hadith bo xamantene mi ngi ci sahih imam muslim niki non la nekke ci musnad imam ahmad ak sunan yi manam sunan yene manam sunan imam abu daud tirmidhi wal bak sunan imam abu daud ak an-nasa'i rahmatullahi alayhima yoy ya aisha radiyallahu ta'ala anha ne 10 min al-fitra manam juro fuk yi ni ci fitra lañu bok manam mu tuddu ñent yo xamantene mom moy tuduna al manam fi li nga xamantene mom la ci bolewul moy al khitan manam ci jurum yi limu ci bolewul mom moy jong way mu indi yenen mu dal ci bole al istinshaq moy galax serax ndiko ak al madmadatu moy galax ndiko mu bole ci tam li nga xamantene manam mom moy ki irfa'ul lihya moy sekkal sikim ak li nga xamantene manam moy mu bole ci tamit ghaslul barajim moy raxas li nga xamantene mom moy li nek ci digeunte manam ci baram yi articulation yi mu da diko raxas tamit mu bolé ko ci niki non mu da ci bolé al istinja' manam moy tantu wala bok al intidahu ndax dafa jëfëndiko baatu intiqasul ma manam di neewal ndox comme li nga xamantene non la ko yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim firé ndax ni mu ñëwé ci yenen riwaya moy al istinja moy tantu niki nonu la ñëwé ci yenen riwaya mu manam al intidahu mom moy wisu manam wis ndox ci tubey gi ginnaw bi nit ki gën def démé ci touri ndox ba nopi kon yoyu manam bu ak aswaku buy socc yoyu la ci boole manam mud boowa mu da nek boko boole ak al khitan mu nek fuk ak ben niki nonu amna ci yenen hadith wo xamanteni boole na ci al boole nañ ci al farqo manam mom moy takale bop yi manam bop yi nit ci su karawam sekke o lieu mu koy bayyi non rek mu da dou koy peñe bo xamne daf koy takale ci digg bop bi benn bi dem gauche benn bi dem droit manam mu da di koy manam mu takale non bop bi niki non boole nak ci yeneen hadith yeneen yo xamantene insha Allah taala dinañu ci ñew su fekenteene manam ñi ngi jexal hadith bi dinañu leen jël yoy yep benn ñu yaatal leen insha Allah taala ba mu def xana yi nga xamantene ya ta lon nañ ko ci ndal ben gi lu demé neké gal wax ndiko ak sérax ndiko ak soccu masalan yoy mom gisul nañ len ci manam ci nga xamantene ñom ñoy buntu yi wessu yi walillahi alhamdu wal minna amma kon fi yi nga xamantene mom la wax moy al fitratu khams manam fitra khams jurom la lolu da fay tektele manam kon yoy dañuy gis ne yamuñu ci jurom amma al hafiz abu bakr ibn al arabi rahimahullahu ta'ala neena fitra yi dem na ba fanwer fitra manam mom kont xol nako ba gis ne fanwer fitra la waye al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala neena dedet bu fekenteene yi nga xamantene ñom ñoy ñew ci baatu al fitra lolu upp lolu matuñu fanwer manam bu fekenteene nak yi nga xamantene dañu ñew ci yeneeni baat yo xamantene batay mana bi ben lay daal di doon comme lu demé nek sunna comme ni mu ñewé ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu jëñu sangte mu nek ci sahih imam muslim rahimahullah hadith bobu non imam abu awana rahimahullahu ta'ala bi nga xamne mom ci mustakhrajam bi nga xamantene mom la def ci sahih islam ci sahih imam muslim rahimahullah daf yinde ci batu ashratun min as-sunnah manam ci sunna la bok lolou day deugereul firi gi nga xamantene mom la imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala waxonte mom moy liñu mujjé deugereul ci bo biñu bolé mbolé manay manam moy suñu fukk ngi ni ci sunna la bok manam ci yoonu sunna yenenti la bok alayhi salatu wassalam yi nga xamantene yoy la yalla tanalon doomu adam yi ñuy magge nonu bu boba li nga xamantene manam kon ñom mum dafa wax fofu ni fukk la waye ala kulli halin yi nga xamantene mom lañu buñ ko boole dal yi nga xamne mom lañu gis ne yoy ay fitra lañ manam te bok na ci li nga xamantene mom lañu jëfëndiko wat ci yeneeni baati yoy yep so leen dajale dañuy gis ni manam ci baatu fitra yoy yep dajale nañ ko buñ xolé dal li nga xamne mom lañ ci xam moy fukk luñ ak jurum waye inshallah taala yi ad ci yoy yep dinañ ci ñew buñ yexé ci masala yi kon mu ne al fitratu manam fitra yi mom khamsun jurom la wala bok aw khamsun min al fitratu benen riwaya bi manam bobu sikki sak gi mi ngi joge ci sufyan ibn uyayna rahimahu allah ta'ala wa ma'mar ibn rashid deene ci az-zuhri manam mu wax ne al fitratu khams manam wala manam mu jeufandiko tamit baat khams min al fitra manam ci comme ni mu ñewé ci riwaya bu nek ci musnad imam ahmad ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullah alayhim niki non non la ñewé ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah wa ala kulli hal ñew na ci riwaya al fitratu khams ak khams min al fitra waye sikki sak gi nga xamantene mom mo fi am koku mi ngi juddo ci sufyan ibn uyayna rahimahullah ta'ala waye sax bu fekente manam bokku na ci li gëna deugëral lolu hatta bu ñu xolé suñu riwaya bi nga xamantene mom lañu yor ci umdatul ahkam manam dañuy gis ne al fitra to khamsun rek la indi te waxalawul li ci dess waye nak li nga xamantene mom kon legui laaj moy ana lan motax mu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax al fitra to khams manam fitra jurom la manam te bu fekente ne yeneen yi dañuy gis ne al fitra manam mu daal di wax al fitra ashrat min al fitra juro wal fuk ngi ni ci fitra lañ bok wala yeneen ak yeneen hadith yo xamantene daf koy netali dit wax ne yoy ci fitra wala sunna yeneenti la alayhi msalatu wassalam comme ni mu ñewé ci musnad ci sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala sunan imam at-tirmidhi sunan imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ba pare mun hadith bi werna mu daal wax ne ñent ngi ni ci sunna yeneenti la bok alayhi msalatu wassalam mu daal di wax socc astiwaku wala at-ta'attur manam di geettu manam parfumé wu dal di wax tamit ak won nikahu ak nikah manam mom moy sey wal khaya ak kersa mu dal di wax ñent yi ñom sunna yenen di lañ bok alayhi salatu wassalam manam ak yenen ak yenen yo xamantene gis nañ ni yoy daf leena boole ci sunna yenen ti alayhi salatu wassalam nga xamantene ñom ñepp dañoo bok and lool mel nonu alayhi salatu wassalam ti lolou la doomu adama wara mel lolou manam kon ana lan mom motax mu dadi jeufandiko batu al fitratu manam fitra dadi wax ne xamsu jurom la bu boba borom xam xam rahmatullahi alayhim dañi wax ne li dafa lolou yow li nga jeufandiko me mafhumul adad te mafhumul adad li upp ci borom xam xam rahmatullahi alayhim manam mangi ci nam borom xam xam usuli rahmuhumullah ñom dañoo dañu ne mafhumul adad nekul lo xamantene lu deugar la mafhumul adad mom manam defu ko bayyi xel te li bok na ci dalil yi gëna mak yi koy tektela ndax dafa wax ni fi fitra yi jurom la dal lim yi jurom yi te fekk ci yeneen hadith mu wax na fitra yi fukk la yeneen hadith mu wax na gom yu buya aisha radhiyallahu anha bu ibn umar radhiyallahu anhuma muradu wax na ñent la ci yeneen riwaya mu wax na ñett la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamantene yoy yep day tektela ni kon mafhumul adad mom degeerul bok na ci li nga xamantene tamit waye ñi nga xamne dañoo wax ni mafhumul adad mom an kay degeer na dañoo wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy xamal ñent daf ko xamal jurom yi wala bok daf koy xamal ñett yi ginnaw gi mu xamal ko ñent yi ginnaw gi mu xamal ko jurom yi ginnaw gi mu daal koy xamal yenen ya ci dess ak yenen ak yenen waye loolu manam ak layla wo xamantene wu xawa sori la li tax mu sori nak mom moy dafa am yenn yu muy tuddu ci yi ci dess te du ko tuddu ci bi par exemple mu am yo xamantene tuddu nako ci bi te tuddu ko ci yele comme ni nga xamantene mom lañ ko gisse won ci ne al khitanu masalan manam moy jong koku tuddu nako fi te amna ci tuddu ko ci hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha nike nono hadith bi nga xamantene mom lañ la wax sank ñent yele mu tuddu manam te mu boole ci sey ak soccu ak yu mel niki non ak kersa ak geuttu yoy non tuddu ci amna yu bari fi yo xamantene tuddu len fofa yoy yep day tek tare ci anam go leer ton tontu bobu mom degeerul ñu ne waye amna benen tontu moy lu demé nek bu ne al fitratu khams manam fitra manam jurom la daf ko wax ngir degeerel jurom yi am solo gi nga xamantene mom lañu am solo comme ni nga xamantene nonu lañ nonu la waxe ad-dinun nasiha manam diine dal laye bir la manam kon manam tekki wul ne bo nit ki budé laye bir rek mi ngi ci manam lolu rek doyna ci diine manam jarul muy julli jarul muy wor jarul muy def dara dede lolu limi tek moy am solo gi laye bir am solo ci diine lolu mom motax muy wax sallallahu alayhi wa sallam amma bu wala bok lu demé nek masalan bu nan al hajj arafa manam addal arafa la manam tekki wul ne yenen mbiri mom bokku ñu ci acc wala jaru ñoo def ci acc wala boko deful ci acc lolu grawul yow dal l'essentiel moy na nga taxaw arafa lolou kuko degge nonu bu jeffe ko xamal ni musuta ak aduna bi mu juddo ba limu genné aduna lolou manam li nga xamantene mom la ci djublu mom moy am solo gi nga xamantene mom la arafa am solo ci acc lolou la ci djublu kon lolou manam bu boba dañuy wax ni fi tamit al fitratu khams manam djuroom yi ñoom ñoy fitra manam limi teki mom moy sunna yenenti yalla yi musallatu wassalamu don baxo diko def sama borom subhanahu wa ta'ala bindu doomu adama yi yep bind len naturellement ci lolou te lolou day magal seen mbir lolou manam djuroom lañu manam yoy nak daf ko wax ngir degeural ko wala kulli halin li nga xamantene mom lañu xam dal moy fitra yi mom dal yamuñu ci djuroom yi manam kon suñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal tambale lim manam ginnaw bimu waxe ni djuroom lañ lolou mu nek anam go xamantene anam jangalin la manam bu fekenteene nit ki day jangale ben mbir li nga xamantene mom moy li gën su fekenteene mbir yoy dañu limu manam dañu bari bu boba moy mu daldi wax ne nangam lañ ba bara nak top tambale ne na wañi nangam bu jekk bi moy nangam ñaarel bi nangam ñettel bi wala ñentel bi manam ba jëm ci li nga xamantene mom moy lim bi mu doon wax loolu day daldi gëna tax manam ñu doon ko mëna tak ñimi jangal wax mbir mi tamit gën ko mëna xam loolu mom la ki nga xamantene mom moy jangale kat yi ki nga xamne mom moy seen sang salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa defi mom mu ne kon mu daldi tambali dan al khitanu manam jong manam mom moy xarfal manam xarfal nak mi ngi joge ci khatana manam bi nga xamantene ci etymologiquement manam ci sanu badi mom moy qata'a dagna manam kon moy dag ak al qat'u manam al khatnu moy al qat'u manam dag manam al khitanu ni nga non la ñewé ci yeneeni riwaya manam riwaya yo xamantene mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah niki non la nekké ci musnad imam ahmad ak sunani rahmatullah ala al jami' boba mu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam manam ci riwaya bobu daf ne al ikhtitan ala kulli halin batu al khitan ak al ikhtitan yep manam ben lañu manam mom moy be parce que mais be mom moy jong bi ci dess mom moy jëf ji be nak mom moy manam beulé mom moy nit ki le fait que mu koy def bi mom moy touru mbir mi manam al khitan manam mom moy kon jong mom lañuy wax circoncision lay bu fekenteene kon lool mom manam ni nga xamantene nonu lañ koy defé mom moy bu fekenteene goor la dañuy dag li nga xamantene mom moy li nekk ci kaw der bi manam der bi nga xamantene mom mo mur manam liñuy wax khasafa mom moy bop zakar bi lolou lañuy xit dag ko fofu non lolou manam nonu lañuy defé al khitan ni nga xamantene nonu lay nekké nak ci jigen mom moy lolou di nek ci djubbu gana manam awsiq ni nga xamantene nonu lay mel te mom moy fi nga xamantene fofu la zakar bi di jaar pour dugg manam liko fete kaw touti nonu lolou rek lañuy dag touti comme ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ci hadith ummu atiya radiyallahu ta'ala anha neena bimu ñewé madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam dafa wax ne ba fek ben jigen bo xamantene ci benen riwaya mom ci bopum la ummu atiya radiyallahu ta'ala anha manam jigen joji nga xamantene mom daf doon xarafal jigen ni manam mu dadi mom nak al khifad lañ koy wax ndax li nga xamantene moy bu fekenteene goor yi dañ ko wax al i'zar amma bu fekenteene jigen yi dañ ko wax al khifad manam lool yep way li nga xamantene lool lay tek rek mom moy jong mom moy al khitan amma manam bu fekenteene kon manam dafa wax ne mune fa idha khafitti fa ashimmi wala tanhaki fa inna dhalika ahdha lil wajhi wa fa innahu amdha lil wajhi wa ahdha 'inda az-zawji ma wa ahdha lil mar'ati 'inda az-zawji manam lol muneko kon bu fekenteene manam da ngay xarafal jigen ni munefa ashimi da ngay dag tuuti rek wala tan ki way bul dag lu beuri manam kon bul dag lu upp ci li nga xamantene mom ngay dag ci jigen ci manam ci ndaw si manam li nga xamantene mom lañu la wax ne lol lañuy dag bokoy dag xawmu culturist lañ koy wax wala mune bu fekenteene dang koy dag mune bul dag lu beuri dagal lu tuti rek ci kaw mune ndax lan mune fa innahu ahzalil anzalil wajhi mom moy gëna tax manam ba xar kanamu gu jigen ki nat wa ahzalil mar'ati 'inda az-zawji te lolou mom moy gëna tax tamit ba fa jëkërem jigen gi gëna am cër fo mom manam loolu yépp insha allah taala baat bobu limi tek dinañu ci ñew insha allah taala bu ñu yexé ci masala yi nga xamantene mom ño nekk ci hadith bi manam kon mu ne al khitan moy jox dañ doon wax rek ni nga xamantene nonu lañ koy défé té loolu mom moy lan manam kon jong manam nonu lañ koy défé bokku na ci li nga xamantene manam té way hadith bobu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim daf ci manam dañu na hadith bobu wërul ndax mom moy hadith abu bi nek ci sunan imam abu daud rahmahullahu ta'ala waye dafa am ay shawahid yo xamantene ñi ngi nek ci sunan imam al-bayhaqi niki nono imam abu shaykh indi nako tamit ci kitabul aqiqa rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep indi nañ ko manam ci ay riwayat yu wute yo xamantene imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala neena hadith bobu day daal muju nek hadith bo xamantene hadith bu deugar la te hadith bu wer la rahmahullahu rahmatan wasi'a manam kon mun al-khita yanati bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne al-fitratu khams fitra daal jurom la daal tambal daal al-khitanu jongu manam moy kharfal wal istihdadu al istihdar nak mom moy liñu wax halqul ana mom moy wat li nga xamantene mom moy karaw yu nek ci naq manam moy pey manam wala bok mom moy sakar manam pey manam awray gor wala awray jigen karaw yi nga xamantene bu fekente na awray gor la karaw yi nga xamantene ñom ño nek ci kaw awra bi lolu ak liko xawa wër tuti lolu mom motax ñuy wax amma ñi nga xamantene mom moy bu de peyu jigen mom yiko wër yep mom lañuy wax lolu mom moy li nga xamantene mom lay wax fi jeufandi wat gogu nak ñukoy wat ak anam yi nga xamantene ñom ñoy ci aju ak yeneen masala yo xamantene aju nañ ci lolu insha allah taala buñu yexé ci ak masala yi nga xamantene ñom ñoy nek ci hadith bi dinañu leen gis te dinañ leen gëna yaatal insha allah taala waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jeufandiko baatu al istihdar manam moy jeufandiko weñ ndax bu jamono joju manam weñ mom lañu dal mom lañ manam weñ gu ñaw moy yu demé nek ay paaka ak yu demé nek ñom lam set ak yoy ba légui ni yoy lañuy manam mom lañuy waté wala bok lu ëpp ci suñu wa jamono mom lañuy waté niki nonu tamit ñu ñëk ñi tamit mom lañ doon waté manam jëfëndiko gogu nak motax ñu manam jëfëndiko giñ doon jëfëndiko baat loolu nonu manam weñ yoy motax mu jëfëndiko baatu al istihdad jëfëndiko weñ waye loolu waye lim ci djublu mom moy wat karaw naqi waye rafetal bi nga xamantene mom lay rafetal ay kaddom sallallahu alayhi wa sallam loolu mom motax mu jëfëndiko baat bobu wal ba mudadi wax waqasu sharim yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw bi mu leme ci al fitr bim ne al fitratu khams manam fitra dal jurum la mudadi jëfëndiko liñi wax kharfal mudadi tuddu kharfal dalu tuddu li nga xamantene mom moy jëfëndiko weñ mudadi jëfëndiko baatu qasu sharib manam wañi li nga xamantene mom moy asharib moy nanu yi manam asharib lol mom moy nanu ci benen qasu moy wañi moy dindi top manam moy top qasa comme ni nga xamantene nonu lañuy waxe ak netalina dañuy wax qasa netalina manam zalika min amba zalika na naqsuhu alayka waaw dalika min amba'il ghaib naqsuhu alayka manam mom moy li de alam min amba'il ghaib manam fek mu netale histoire yenenti yalla yusufa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam ginaaw bi nga xamantene netale nako bo nopi dadne li de ci ay xabar yi nga xamantene manam xabar yu kumpey la naqsuhu alayka dagn nakoy netale niki non waxewon niki non waxewon nako ci sourate ali imran bi mu netale histoire yenenti yalla yenent yalla zakaria ak yenent yalla yahya ak maryama ak yenent yalla isa ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam dal ni